lăsați-mă în seara asta să beau, să chefuiesc. Nu vreau să fac vreo minune, nu vreau să greșesc. Lăsați-mă noaptea asta să mă gândesc la el. Vreau să stau singură noapte cum stăteam cu el. Oare cum să cred, ai plecat de lângă mine, și cum să te cred, pe brațe la știu eu cine. Oare cum să cred, unde am să te caut? Oare cum să cred, ai plecat de lângă mine, și cum să te cred, pe brațe la știu eu cine. Oare cum să cred, vreau să te caut. Gândește o clipă că mă chinuiești. N-aș fi crezut niciodată că nu sunt a ta. O, bărbate blestemat, nu te pot ierta. Oare cum să cred, ai plecat de lângă mine, și cum să te cred, știu eu cine. Oare cum să cred, unde am să te caut? Oare cum să cred, ai plecat de lângă mine.